dzisiaj 2 dzień kwietnia, 93 dzień 2024 roku. Do końca roku zostaje 273 dni i myślę, że trzeba ten czas dobrze wykorzystać. Franciszek, Urban, Wiktor, Leopold, Maria i Teodozja dzisiaj świętują imieniny. Praise you. Witamy nowy dzień. 3 minuty po 4. Lista gwiazd imponująca i Marcin Masecki, i Artur Andrus, i Anna Kołaczkowska, i Renata Przemek, i Dagadana, a także Karisal, Adam Bałdych i Lech Janerka. To gwiazdy 62. urodzin Trójki. Wczoraj wyjątkowy dzień przy Myśliwieckiej się wydarzył. No, przede wszystkim było też przepięknie, ale dużo spotkań i pięknych, interesujących dźwięków, również na antenie, które płynęły prosto ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, a wśród nich między innymi ta kompozycja. Wyobraź sobie i Lech Janerka, wspomnienie pourodzinowe. Wyobraź sobie, że zawsze masz czas. Wszystko jest dobrze i wszystko w sam raz. Wyobraź sobie, że możesz tak stać. Nad głową zorze i

12 minut po czwartej, coś mi świta, warto sprawdzić pogodę we wtorek. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu. Prognozowana suma opadów we wschodniej połowie kraju miejscami do 15 mm. W górach deszcz ze śniegiem jeszcze się pojawi, a wysoko w Tatrach śnieg i możliwy przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm. Czyli jeszcze ta zima nie daje o sobie zapomnieć, chociaż przecież już wiosna kalendarzowa i astronomiczna. Również ci, no, którzy mają problemy alergiczne, czują tę wiosnę, no bo zaczynają się różnego rodzaju powikłania, między innymi związane z głosem. Czasami trzeba faktycznie odchrząknąć, także alergicy muszą trzymać się razem w tym, no, trudnym czasie, który nadchodzi. Na termometrach dzisiaj od 11 do 15 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tutaj 9 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km na godzinę z kierunków zachodnich, a w Tatrach i 110 kilometrów. Taka prędkość wiatru będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Brr, na samą myśl pomyślałem o tym śniegu i jakoś niefajnie się zrobiło, więc musimy chyba afirmować naszą rzeczywistość, ale też aurę, żeby jak najszybciej zrobiło się ciepło. Ja zdecydowanie jestem istotą ciepłolubną. Jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście skontaktować się, to jest taka możliwość: radosław.nalecz@polskieradio.pl. I jeszcze informacje o ciśnieniu. Dzisiaj w Warszawie w południe 987 hektopaskali i przewidywany jest wzrost ciśnienia. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. 20 minut po czwartej, coś mi świta, czyli nowości na antenie radiowej Trójki. Dzisiaj ich nie zabraknie, warto śledzić od bladego świtu, a nawet przed świtu, no bo przecież jeszcze musimy chwilę poczekać, no przynajmniej godzinę na to słońce, bo o 5.30 zapowiadany świt, ale wracając do tematu, sporo nowości na naszej antenie, sporo też zmian. Wiosna przyszła, program odświeżony, także dziś przez cały dzień z pewnością będziemy wielokrotnie Państwa mieli okazję zaskoczyć. Oczywiście na plus, pozytywnie tej wersji będziemy się trzymać, także proszę zostać z nami i zapraszamy do Trójki. coś mi świta. Po trochu tracę fragment siebie. Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg. Mimo tylu wrażeń i wielkich marzeń, mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Ciebie, jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei, wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie. Kwiat jabłoni w Trójce, było minęło. No właśnie, to tak a propos kalendarium. Rok 1919 w Krakowie założono Towarzystwo Matematyczne, które rok później zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Matematyczne, mające zasięg ogólnokrajowy. Rok 1970, premiera komedii filmowej Jak rozpętałem II wojnę światową w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego i tutaj oczywiście fantastyczny Marian Kociniak. No i też charakterna postać grana przez tego aktora Franek Dolas. Pamiętamy. Rok 1974 odbyła się 46. ceremonia wręczenia Oscarów. Tutaj, jak sprawdziłem, przede wszystkim film Żądło święcił triumfy, a w 76. roku kopalnia soli w Wieliczce została wpisana do rejestru zabytków. Mamy również rok 1978. Wtedy to stacja CBS rozpoczęła emisję serialu Dallas. Tutaj też sięgamy oczywiście pamięcią do wspomnień. I rok 82. odbyło się pierwsze notowanie radiowej listy przeboju programu pierwszego. Pozdrawiamy oczywiście. Rok 1998 został wyniesiony na orbitę teleskop kosmiczny TRACE, służący do badania związku między polem magnetycznym Słońca a strukturami jego plazmy. Mamy również rok 2001, wtedy to zarejestrowano największy od 25 lat rozbłysk słoneczny. No i jeszcze jedna data z kalendarium, drugi dzień kwietnia, rok 2009. Wówczas otwarto metro w Sewilli. Na zegarze prawie 4:30. Coś mi świta. California, brighter with a name like Dan. California day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. For the later, never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I laugh. Red Hot Chili Peppers, czyli tak zwane papryczki, dodały pikanterii tej audycji. Coś mi świta. Teraz 38 minut po godzinie 4, albo jak to woli, 22 minuty do godziny 5. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Warto o tym pamiętać. Nieprzypadkowo to święto właśnie tego dnia się odbywa, czyli drugiego dnia kwietnia, ponieważ no, mówiliśmy już o kalendarium, zaglądaliśmy do kalendarium, mówiliśmy o pewnych wydarzeniach historycznych, a warto pamiętać o tym, że w 1805 roku urodził się słynny duński baśniopisarz Hans Christian Andersen, autor takich klasyków jak Brzydkie Kaczątko czy Królowa Śniegu. No i również od 1967 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci w Polsce. Od 1973 roku każdego roku gospodarzem święta jest inne państwo. Te imprezy odbywały się między innymi w Japonii, Belgii, Brazylii, Nowej Zelandii, Indiach, Egipcie, Stanach Zjednoczonych. Warto też pamiętać o jeszcze jednej akcji, czyli o tym, że cała Polska czyta dzieciom i nic nie powinno w tej kwestii się zmienić. Ta inicjatywa jest od 2001 roku, a myślę, że warto czytać, zwłaszcza pociechom, ponieważ książki dostarczają wiedzy, rozwijają wyobraźnię, również uczą logicznego myślenia, poprawiają pamięć, też pomagają kojarzyć fakty, no ale przede wszystkim zawierają ogromny ładunek emocjonalny. I myślę, że warto zadać się to pytanie, co udało się ostatnio Państwu przeczytać. Jeżeli ktoś jest blisko komputera, to czekam na wiadomości radosław.nalecz@polskieradio.pl. You are the hold my head, you are the space in my bed, you are the silence in between what I thought, what I saw. czekamy. Słońce w Trójce i oby tego słońca było jak najwięcej. Takiego właśnie słońca, Ostatnia Szansa, to jest najnowszy singiel formacji. Piosenka, która nawiązuje do lat 70. W czasie nagrań zespół sporo improwizował, ale też przy okazji muzycy chcieli zachować formę piosenki. Taki komentarz zespołu, który szykuje się do wydania swojej debiutanckiej płyty. Na razie tak bez ciśnień. Muzyka dostępna między innymi na antenie Polskiego Radia, ale też w serwisach streamingowych. Król Słońce jest to jeden z tych zespołów, na który z pewnością warto zwrócić uwagę i bardzo mocno trzymam za debiut. A za 12 minut piąta. Freedom in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that freedom's in the quiet. Freedom when the pain stops. Freedom strikes the good. Freedom likes it tough. Freedom's had enough. Freedom calls your bluff. If you understand that it's making no sense. I'm gonna share. See the big fat bear in the mirror. Find me amused, 'cause I don't feel.